990 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 1800 zgłoszeń. Straż podsumowała interwencje po ulewach i wichurach. Pegasus i Fundusz Sprawiedliwości. O rozliczeniu osób odpowiedzialnych rozmawiali goście śniadania w Trójce. W Rzymie wystawy i pokaz fajerwerków z okazji obchodzonego dziś święta patronów Wiecznego Miasta. Tysiąc 818 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru oraz podtopień odnotowała wczoraj Straż Pożarna w całym kraju. Uszkodzone i podtopione zostały budynki. Nikt nie został poszkodowany. Jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski, piątek był intensywny i niebezpieczny. Działania polegały na wypompowaniu wody z zalanych ulic i budynków, a także usunięciu przewróconych drzew z ulic, schodników i samochodów. Najwięcej 376 zdarzeń odnotowano na Pomorzu. W Gdańsku do kanału żeglugowego wpadł dźwig stoczniowy. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz zabezpieczenia wycieku substancji ropopochodnych do kanału. Nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Mówi kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Według synoptyków dziś burze mogą pojawić się na południu i wschodzie Polski. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. O rozliczeniach w związku z Funduszem Sprawiedliwości rozmawiali politycy w śniadaniu w Trójce. Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej uważa, że odpowiedzialność powinien ponieść były minister sprawiedliwości. Według posłanki wyprowadzenie pieniędzy z funduszu musiało odbywać się za przyzwoleniem Zbigniewa Ziobry. Wierzyć się nie chce, że pan minister Ziobro tak po prostu siedział sobie gdzieś na obłoczku i nie miał błękitnego pojęcia, mówię błękitnego tutaj z ironią, na temat tego, co dzieje się u niego w ministerstwie, że takie decyzje zapadają. Zwłaszcza, że w tych rozmowach tam też słychać, że pewne rzeczy zostały ustalone, klepnięte. Aleksandra Gajewska zapowiedziała też, że będzie w Sejmie głosować za odebraniem immunitetu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu, który odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości. Prokurator generalny wystąpił też z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Zdaniem posłanki PiS Anny Gębickiej wnioski te wydano z pobudek politycznych. Moim zdaniem to jest po prostu kolejna odsłona takiej hucpy politycznej. Widać, że te komisje śledcze no nie wyszły, tak? Widzimy, że Polacy oceniają ich działanie bardzo źle i to nawet elektorat Platformy Obywatelskiej, więc teraz próbuje się po prostu tą dyskusją o uchylaniu immunitetów, o tymczasowych aresztowaniach, próbuje się znowu wzbudzić jakiś taki nastrój wzmożenia w tym elektoracie. Sprawę Pegasusa bada Sejmowa Komisja Śledcza. W poniedziałek zamierza przesłuchać Zbigniewa Ziobrę. Przewoźnicy zablokowali część ulicy Struga w Szczecinie. To kolejna odsłona sobotnich protestów polskich przewoźników. Jeszcze do 15 ciężarówki będą blokować po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, mówi wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Piotr Krzyżankiewicz. My będziemy starali się na bieżąco analizować, co się dzieje na drodze. Jeśli te utrudnienia będą znaczne, oczywiście mówimy o sobocie wakacyjnej, o fali wyjazdów gdzieś tam na weekend, to będziemy rozważać jakby ograniczenie tego protestu lub w ogóle przerwanie. Kolejny protest za tydzień. Ratownicy wodni poszukiwani do pracy podczas wakacji. Rozpoczął się okres najbardziej intensywnej pracy i cały czas zdarzają się jeszcze braki kadrowe. Kandydaci muszą przejść intensywne szkolenia, mówił w Trójce ratownik Jakub Zachmacz. Na początku się bierzemy za kurs pierwszej pomocy. Drugi kurs, tutaj mamy ratownictwo wodne. Czyli jak już się nauczyliśmy, co z tym człowiekiem robić na lądzie, jak go odratować, to mamy teraz aspekt tego, jak go z tej wody wyjąć. No i tutaj uczymy się wskakiwania do wody, uczymy się holowania, uczymy się wychodzenia z wody razem z poszkodowanym. Dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Ratownika Wodnego. A Rzym obchodzi dziś święto swoich patronów Piotra i Pawła. Z tej okazji przed Zamkiem Anioła odbędzie się coroczny pokaz fajerwerków. Pod koniec XV wieku Sykstus IV zdecydował, że z okazji najważniejszych świąt, a także papieskich koronacji, obchodom towarzyszyć mają fajerwerki. Pierwszy pokaz z okazji Święta Patronów Rzymu zaprojektował i zrealizował sam Michał Anioł. Użył do tego 60 własnoręcznie skonstruowanych rakiet, a także kręcącej się machiny, wystrzeliwującej fajerwerki w niebo. Stąd nazwa pokazu – Karuzela na Zamku Świętego Anioła. W tym roku w Muzeum na Zamku zorganizowano wystawę, na której do końca września będzie można obejrzeć ponad 60 obrazów i litografii, które artyści poświęcili pokazom. Będą też zabytkowe machiny pirotechniczne, a także wiersze i opisy, w tym Charlesa Dickensa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej chmur dziś tylko na wschodzie kraju i tam przelotny deszcz, a na południowym wschodzie także burze. Termometry pokażą 24 stopnie na północy, około 28 w centrum i 30 lokalnie na Dolnym Śląsku. Chłodniej nad morzem, 18 stopni. Autopromocja. WW i Leszek Możdżer. Również jako wokalista. Wyjątkowi artyści spotkali się pod koniec maja na jednej scenie. Na zakończenie Enter Enea Festiwalu pod patronatem Trójki. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. Koncert z Poznania na antenie Trójki w niedzielę kilka minut po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro. Akcja w polu bramkowym. I gol! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Do 16 lipca. Smartfon Xiaomi Redmi 13. 128 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 849. Teraz za 699 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze udo lub podudzie z kurczaka 38% taniej. Tylko 6,99 za kilogram z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 30 czerwca. Cena przed obniżką 11,29. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku kapsułki do zmywarki Finish Ultimate 140 sztuk za 102,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 137,97. Jak tak, to Allegro. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Kawa mielona Woseba 500 gramów 17,99. A polskie czereśnie kilogram 12,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 11. Swoją drogą. Obniżają poziom cukru we krwi, stymulują wydzielanie insuliny, zawierają witaminę C i błonnik, a do tego wybornie smakują. O sezonie na jagody będziemy rozmawiać w najbliższej godzinie, zwłaszcza, że dzień jagodzianki tuż, tuż. Jeśli nie zjedli Państwo jeszcze śniadania, a jestem przekonana, że w sobotę o godzinie 11 to jest wysoce prawdopodobne, proszę się posilić, bo za chwilę zrobi się naprawdę smakowicie. Michał Jakubik, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejczyk. Matwiejuk. Zapraszamy na kolejną godzinę audycji. Jest z nami już ambasadorka jagodzianek w Polsce, podróżniczka i dziennikarka kulinarna, autorka bloga Nakarmiona Starecka i podcastu Z pełnymi ustami, Basia Starecka. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry Państwu. Tak coś czułam, że przybędziesz do radia z jagodziankami, by radiowców nieco zakleić. Wiesz, że tak nie można? Wiem i robię to z pełną premedytacją. Drodzy Państwo, wiem, że w radiu się nie jada i nie mówi się z pełnymi ustami, ale... No, mam taką skłonność, żeby sięgać po tego typu przyjemności, więc dzisiaj radio spowija nie dość, że zapach jagód, ale też i masła. Nie wiem, czy do ciebie dociera z twojego stanowiska to czuć. Dociera. Ja myślę, że za chwilę oprzemy się tym wszystkim zakazom i naprawdę spróbujemy, bo wyglądają te jagodzianki znakomicie, ale chcemy też Państwu nieco o nich opowiedzieć, choć to taki wypiek, który wszyscy przecież znają. Ten czas to sezon, w którym chyba jagód jest najwięcej i jagodzianek w związku z tym również. Tak, mamy teraz szczyt sezonu na jagody. Cieszmy się tym sezonem, bo on jest dosyć krótki. W ogóle wydarzył się w tym roku wyjątkowo wcześnie, ale to pewnie nie jest dla Państwa zaskoczenie, bo wszystko się wydarzało dosyć wcześnie. Kasztany kwitły na grubo przed maturą. Podobnie na bazarku obserwowaliśmy pojawianie się owoców różnych znacznie przed czasem i tak samo jest z jagodami. Normalnie one się pokazują na południu Polski w tamtejszych lasach pod koniec czerwca. W tym roku to były już pierwsze dni czerwca i od Wrocławia się zaczęło, bo to z reguły jest prowodyr jagodziankowego wypieku. Tam pojawiają się pierwsze jagodzianki w cukierniach. Tak było też w tym roku. A 4 lipca, o Boże, pomyliłam drugi, daty. Drugi lipca. Już zaraz. Drugi lipca już zaraz, czyli Dzień Jagodzianki. To jest taka data wypadkowa, myślę, dla całej Polski, bo mniej więcej w tym czasie już w całym kraju powinny być te jagody w lasach i w związku z tym jagodzianki. To ile jagodzianek maksymalnie można zjeść we wtorek? Nie ma limitów, obawiam się. Więc trzymajcie się Państwo mocno, niech apetyty Wam dopisują. Ale można zacząć już dzisiaj. Być może zastanawiają się Państwo, cóż to w ogóle jest za temat, bo nie ma nic prostszego niż jagodzianka, ale tak się składa, że po pierwsze te najprostsze dania wymagają często ogromnej finezji i doświadczenia wykonujących je osób. I też co jagodzianka, to inny smak, co myślę, że dzisiaj też doskonale poczujemy. No a po drugie, od jakiegoś czasu jagodzianki z takich prostych, tradycyjnych, drożdżowych bułek stały się bardzo modnym wypiekiem, o którym piszemy, rozmawiamy, który oceniamy i w którego pieczeniu prześcigają się cukiernie większych polskich miast. Czy ty jesteś fanką tych tradycyjnych rozwiązań, czy lubisz eksperymenty i te różne wariacje wokół jagodzianek też cię interesują? Ja bardzo lubię ich różnorodność i wydaje mi się, że to jest piękne, to co się wydarza na polskiej scenie cukierni, że każdy ma swój przepis na tą jagodziankę, bo podejrzewam, że i wśród naszych słuchaczy są Państwo, którzy wypiekają własne jagodzianki i nie zachadzają do cukierni, tylko robią własne wypieki. Więc ta różnorodność mnie ujmuje i bardzo lubię tą klasykę bazującą na tych retro jagodziankach, te wszystkie wrzycionowate, niezwykle krągłe i apetyczne bułeczki drożdżowe, ale lubię też tą obfitość i w tym kierunku widzę, że zmierza polskie cukiernictwo w kierunku takiego francuskiego, wręcz haute couture, bo pojawiają się w tych jagodziankach, drodzy Państwo, nawet tego typu francuskie, bardzo bogate, dorodne kremy budyniowe, różne jajeczne, waniliowe, więc to są takie wypieki już z wysokiego piekarnictwa i myślę, że ta różnorodność jest właśnie tutaj ujmująca. Każdy znajdzie coś dla siebie i zwolennicy świeżości jagód, takich jagodzianek, z których wycieka sok świeżej jagody i które przypominają takie jagodowe sakwy wręcz, tego ciasta mają bardzo mało. I ci, którzy wolą jednak tą tradycyjną bułeczkę, czyli taką, w którą można wbić zęba w ciasto i cieszyć się na przykład maślaną kruszonką. No to niezależnie od tego, jakie smaki, jakie kształty Państwo preferują, już za 3 dni dzień jagodzianki, ale niech to Państwa nie zatrzymuje przed obiadaniem się nimi już dziś, a do rozmowy z Basią Starecką wracamy za chwilę. Tracę czas, licząc znów domy. W studiu Trójki jest Basia Starecka, która od kilku lat rokrocznie prowadzi rankingi jagodzianek, testuje kolejne cukiernie, które podejmują to wyzwanie pieczenia tych bułek, bo technicznie to nie jest wcale taka prosta sprawa. Właśnie wspomniałaś wcześniej i już nie oponowałam, bo mało było czasu przed muzyką, ale nie jest to wcale taki prosty wypiek, jakby się mogło wydawać. Ci z Państwa, którzy wypiekają własne jagodzianki i zdają sobie z tego sprawę, to jest ciasto drożdżowe, które wymaga wyrośnięcia odpowiedniego i na tym polega też sukces udanej jagodzianki, żeby ona dostała odpowiednią dawkę czułości, czasu i cierpliwości, bo nie da się tu niczego przyspieszyć, tak jak nie da się przyspieszyć zbioru jagody, nie da się jej uprawiać na masową skalę, na jakimś styropianie. To wszystko wymaga właśnie takiej pokory może. Więc jagodzianki są dosyć skomplikowane wypiekiem i są też unikatem, jeżeli chodzi o nasze cukiernictwo na skalę światową, bo nikt inny nie wpadł na podobny pomysł na świecie. Zdarzają się momenty na mapie świata, w których zbiera się jagodę, ale nie tak masowo, nie tak chętnie i nie w takiej obfitości się zamyka je właśnie w cieście drożdżowym. Piszesz o swoich działaniach jako o jagodowej misji dyplomatycznej. No właśnie, czy jagodzianki to twoim zdaniem byłby dobry produkt reklamujący nasze tradycje piekarnicze za granicą? Czy to jest nasze kulinarne dobro narodowe? Tak, widzę jagodzianki i obserwuję je od lat. Widzę, jak one się zmieniają, ulegają metamorfozom. To nie jest już ta bułeczka, która często w czasach kryzysu i braku była wypełniona nie świeżą jagodą, ale różnymi skrótami, erzacami. Jakieś marmolady się tam pojawiały. Bywa i tak dzisiaj również. Natomiast ta dzisiejsza jagodzianka jest symbolem sezonowości, właśnie kunsztu, rzemiosła i wydaje się być taką naszą słodką, bardzo ponętną wizytówką. Czemu nie? Niech idzie na salony, niech wkracza z impetem pomiędzy kruasanty i włoskie panettone, czy inne ogólnie znane światowe wypieki. Mogłaby być taką wizytówką przebojową, myślę, na świecie i jak czasami podróżuję, zdarza mi się odbywać takie turystyki spożywcze w różne kierunki i ruszać w delegację, może tak sięgając po takie retrosłówko, mogłabym to o tym tak opowiedzieć. Ruszam w delegacje spożywcze i mam do czynienia z dziennikarzami kulinarnymi z całego świata i często słyszę od nich taką perspektywę, takie wyobrażenie polskiej kuchni, które ma się troszkę nijak do tego, co się u nas teraz wydarza. Wydaje się być to obraz mało aktualny. Polska kuchnia dalej się kojarzy z dosyć mięsną i tłustą. I taka jagodzianka, myślę, mogłaby nieco zmienić jej wizerunek. Odświeżyć na pewno. Słucham cię uważnie, a z drugiej strony trochę się nie mogę już skupić przez to, co dzisiaj tutaj przyniosłaś do trójkowego studia. To co? No ja chętnie bym udziałała, moja droga, tą jedną z bardziej obfitych jagodzianek warszawskich, którą widzę teraz w pudełeczku obok mnie. Drodzy Państwo, mamy tutaj do czynienia z wypiekiem, który żeni jagodę z budyniem i uśmiecha się jakoś tak zachęcająco do mnie. Myślę, że można by go spróbować. Ja zaczęłam od tej drugiej, tej bez budyniu, ale cóż, chyba im więcej jagód, tym lepiej. O, zdecydowanie tak. Ja jestem w tej właśnie frakcji, pytałaś o gusta, która szuka właśnie tej świeżej jagody, tej obfitości świeżej jagody i tego typu przyjemności bardzo mnie cieszą. Wszystko się zgadza. Wiesz co, byłam wczoraj w Lublinie i w jednej z kawiarni właśnie były wystawione różne ciasta, różne bułeczki i przyszła pewna klientka, która zapytała sprzedawczynię: a macie gdzieś tam jagodzianki? Było widać, że to jest stała klientka, już znana obsłudze. No i pani się tak porozumiewawczo uśmiechnęła i rzeczywiście przyniosła z zaplecza całą tacę gorących jagodzianek. I wszyscy w tej kawiarni zaczęli zmieniać swoje zamówienia. Pan, który siedział w ogródku kawiarnianym, jak zobaczył, że ludzie wynoszą po prostu jagodzianki na talerzach, wstał od swojej bezy, poszedł domówić te jagodzianki. Jest jakiś taki szał na ten wypiek. Zastanawiam się, czy to jest przez tę sezonowość. Myślę, że parę czynników się na to składa. Już przymknęłam, mogę mówić. Bardzo proszę. Że jest to ten sezon, o którym wspominałeś, czyli przyjemność, na którą się czeka. W dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko mamy na wyciągnięcie ręki i truskawki możemy jeść w styczniu. Tymczasem ta jagodzianka wymaga właśnie poczekania. Więc myślę, że jest to taka wyczekana przyjemność, ale też no ona wygląda niezwykle apetycznie, to o tym też już sobie mówiłyśmy, jest takim obiektem. Myślę, że może dochodzić momentami do pewnej fetyszyzacji jagodzianki, bo ona rzeczywiście jest takim dziełem cukierniczym, na które chce się patrzeć, które chce się pałaszować, ale też się ją fotografuje. Ona jest gwiazdą internetu, pojawia się właśnie na różnych sesjach zdjęciowych, które możemy podglądać na ekranach naszych komputerów czy telefonów. Ona się tam pręży i prezentuje te swoje bogate wnętrza, więc myślę, że jest takim obiektem pożądania sezonowym i nic dziwnego, że w Lublinie widziałaś tego typu obrazek. Lublin ma swoją niezłą reprezentację, jeżeli chodzi o jagodzianki, muszę powiedzieć, bo ja mam w tym mieście moją jagodową, to jest teraz takie modne słowo, więc sięgnę po nie, sygnalistkę. Mm-hmm. I moja jagodowa sygnalistka regularnie podrzuca mi właśnie adresy ze swojego miasta, więc tych cukierni, które wypiekają takie jakościowe jagodzianki z dużą ilością świeżych jagód, trochę jest. O tym wszystkim możecie Państwo przeczytać na stronie dzienjagodzianki.pl. Tam staram się gromadzić takie sprawdzone właśnie przez owych sygnalistów adresy. Sukcesy. To jest miejsce, w którym chciałabym zbierać właśnie takie rekomendacje. I nawet nie chodzi tutaj o ilość, żeby o wszystkich cukierniach w Polsce napisać, ale właśnie o jakość tych adresów, żebyście Państwo mieli gwarancję, że udając się pod wskazane, zastaniecie właśnie tego typu wybujałe obfity, zrobione na wysokiej jakości składnikach wypiek. Lublin ma swoją reprezentację, jest tam ponad 120 adresów już na stronie, więc jest co planować na wakacje, bo też jagodzianki są poniekąd takim symbolem beztroskich wakacji. Mogą być pretekstem do wspomnianej turystyki spożywczej. Jeśli planujecie Państwo wycieczki po kraju, to być może warto właśnie zerknąć tam i podążać tropem jagodzianki. To gdybyś potrzebowała takich sygnalistek w okręgu warszawskim jeszcze, to ja się zgłaszam już dziś. A gdzie w Polsce rosną najlepsze jagody? O, to zależy właściwie od warunków pogodowych tak naprawdę. Tegoroczna wiosna była dosyć mroźna i słyszę od cukierników, bo jeżdżę też po Polsce i sprawdzam te miejsca, o których donoszą mi jagodowi sygnaliści. Odbyłam trochę wycieczek właśnie w kierunku różnych większych miast w Polsce. Rozmawiałam z cukiernikami i w tym roku słyszałam właśnie, że jagody jest dosyć mało. Ona też ma swoją odpowiednią cenę za kilogram w związku z tym, bo była mroźna wiosna, przemarzło trochę tych krzaczków i w związku z tym tego owocu jest troszkę mniej. Natomiast no, to jest raczej kwestia tego, ile deszczu spadnie, jaka będzie temperatura. My mamy wspaniałe lasy. Polska jest zielonym krajem i tej jagody nam nie brakuje. Są takie zagłębia, gdzie można tych jagód szukać, ale no właśnie warto się też rozejrzeć wokół siebie, w okolicy, czy jakiś las gdzieś tam nas nie skusi i być może samemu się wybrać na takie jagody, na tytułowe na jagody. Muszę powiedzieć, że ja parę razy już w tym sezonie byłam w lesie właśnie, żeby zebrać trochę jagódek i jest to bardzo wyczerpujące zajęcie, satysfakcjonujące, praca, tak. Podobnie jak wyprawa na grzyby, natomiast schylanie się po te jagody, które jakoś tak niecnie skrywają się pod tymi listkami i wcale nie są takie łatwe do wypatrzenia, jest żmudnym zajęciem, więc też proszę docenić ten trud ludzkiej pracy, który przekłada się bez wątpienia na tą cenę. Gdybym ja miała sprzedawać własnoręcznie zebrane jagody, one by były znacznie droższe. O tych leśnych skarbach będziemy też rozmawiać dziś w Trójce po południu z Piotrem Ciemnym, chwaścianym aktywistą i twórcą bloga Chwasty od Kuchni. Dam ci teraz spróbować w końcu tej jagodzianki z budyniem. Wracamy do Państwa już za chwilę. You're right. Take me to the other side. Take me to the place that I want to. To the spot I can hide. Dream away. Bring me back the memory. Make me feel whole just once again. Let me stay in reverie. Holy Ghost. Już 2 lipca Dzień Jagodzianki. Dziś w naszym studiu Basia Starecka. Jak będziesz świętowała wtorek? No będę świętować z grupą, mam nadzieję, zdalnie łącząc się moich jagodowych korespondentów, bo mam całą siatkę, drodzy Państwo, smakoszy, reporterów z całej Polski, którzy właśnie wyszukują te wszystkie smakowite adresy, zacne postacie, działacze kulinarni lokalni, którzy eksplorują, penetrują swoje miasta w poszukiwaniu właśnie tych najlepszych jagodzianek. Więc na pewno będziemy się ze sobą łączyć i będziemy się wymieniać wrażeniami. Te miasta różnią się od siebie, też tendencje w różnych regionach Polski są cukiernicze różne. Jestem świeżo po wycieczce do Poznania, widzę, że tam pistacja na przykład ściele się gęsto. Tak sycylijsko. Sycylijsko i ta pistacja postanowiła się przytulić do naszej polskiej jagody. No, jest to mocna konkurencja, bo to są dwa produkty no takie właśnie wybrzmiewające w ustach, więc ja nie wiem, czy niezbyt mocna, nie zwalczająca się. Może pistacja bardziej do maliny jednak pasuje. Więc są jakieś takie mody różne, lokalne. Te miasta się od siebie różnią, jeżeli chodzi o jagodzianki. Tym bardziej warto właśnie zaglądać, porównywać, szukać tej swojej ulubionej jagodzianki i przy okazji odkrywać własny gust, bo zawsze takie poszukiwania spożywcze są okazją do poznania siebie w pewien sposób. Odkrywamy, co nam smakuje, co nie. Koleżanka lubi lukier, ja niekoniecznie, ja wolę kruszonkę, a może jednak dodatek skórki pomarańczowej, a tutaj Beata się krzywi, mówi, że absolutnie, cytrusy odpadają, pistacje też nie, a to może wobec tego krem, więc warto sięgać po tego typu przyjemności, bo są to też przyjemności, które nas jednoczą przy stole. Tego zawsze nie za dużo, takich pretekstów, żeby się spotkać, porozmawiać, spędzić ze sobą czas i tworzyć tą naszą jagodową wspólnotę. No właśnie, to może być też bardzo ciekawy klucz do odkrywania polskich miast, taki szlak jagodowy, ale my w tym programie też lubimy znacznie dalsze podróże i odkrywamy mikroklimat i duszę różnych miejsc. I chciałam cię zapytać, czy jest taki kraj, być może jakiś region, który zmienił twoje myślenie w ogóle o sztuce gotowania, o sztuce kulinarnej i też pokazał ci, jak wiele zakodowanych informacji jest w jedzeniu o nas, o naszej kulturze i historii. No Polska bez wątpienia jest takim miejscem. Ja jestem podróżniczką i lubię pielgrzymować na przykład do Azji, poznawać jej kuchnię, bardzo skomplikowaną, ale nie trzeba wybierać się w aż tak odległe zakątki świata, bo tutaj u nas tych historii właśnie, które się piszą na talerzu, jest mnóstwo i jest to fascynujący temat. Ja bardzo lubię odkodowywać tego typu właśnie treści w jedzeniu i tych wątków, właśnie kontekstów różnych, czy to społecznych, czy to historycznych, na polskim talerzu nie brakuje. Polska kuchnia jest polepiona z różnych inspiracji ze świata i jest to naturalne zjawisko, które jest wpisane w ludzki los, że my przemieszczając się po mapie przywozimy ze sobą różne inspiracje. Głównie jednak, jeżeli chodzi o historię kuchni, to są wpływy różnych dominacji i niekoniecznie pozytywnych zjawisk, jakie zachodziły w historii. Więc mamy wpływy tureckie, mamy wpływy rosyjskie. Sporo tych wątków właśnie historycznych na polskim talerzu i szukanie ich na nowo, a też sięganie po takie współczesne właśnie akcenty może być jakąś taką wielką frajdą w kuchni. Ja zakładam, że Państwo też od czasu do czasu gdzieś wybywacie poza granicę, a nawet poza granicę własnego regionu i przywozicie jakieś inspiracje z tych podróży i często one znajdują miejsce właśnie w garnku, w kuchni, później się miesza te smaki i wychodzi coś nowego, bo jeszcze takiego połączenia Państwo wcześniej nie jedli, więc taką swobodę i taką fantazję lubię w kuchni i jej szukam. Basia Starecka jest dziś gościnią Trójki. Jest jeszcze jeden temat, który chciałam z tobą poruszyć, ponieważ ostatnio trochę spóźniona jak zawsze obejrzałam film zatytułowany The Menu. Nie wiem, czy go widziałaś, z Ralphem Fiennesem. No, film sprzed 1,5 roku, który pokazuje bardzo ekskluzywną restaurację położoną na odległej wyspie. By do niej się dostać, trzeba specjalnie popłynąć. I to taka satyra trochę może zbyt też dosłowna satyra, ale zostawiam to, na świat smakoszy, celebrytów kulinarnych na świat szefów kuchni. Nie powiem Państwu, dokąd ta fabuła tego filmu zmierza i jak ten film się kończy, ale bardzo długo po jego obejrzeniu myślałam o tej inkluzywności i ekskluzywności świata restauracyjnego. I nie wiem, czy zauważyłaś, ale ostatnio samo słownictwo, które spotkamy w kartach dań, bardzo się zmienia. I nie myślę tylko o restauracjach fine diningowych, ale takich naprawdę przeciętnych nawet knajpach. Pojawiają się tam słowa, które nie mam pojęcia, co oznaczają. I wiele osób, które wybiera się do restauracji, czuje wstyd po prostu. Tak nie powinno być. No właśnie, bo kuchnia powinna raczej łączyć niż dzielić, ale myślę, że takie zjawisko zawsze miało miejsce, że zawsze była ta kuchnia, jak się otworzyło odpowiednie drzwi, elitarna, zarezerwowana dla nielicznych i nie jest to zjawisko nowe, to o czym opowiadasz. Zawsze była jakaś taka grupa no, kuchni ekskluzywnej. Natomiast ja mam wrażenie, to zależy, gdzie przyłożysz ucho. Mm-hmm. Bo jak ja przykładam ucho, podróżując po Polsce, to wydaje mi się, że czy tam, gdzie wbijesz widelec, może to by było odpowiednie słowo, to wydaje mi się, że my zmierzamy jednak w kierunku prostoty. Że nasze ostatnie doświadczenia trudne nauczyły nas tego, że warto w kuchni właśnie bazować na dobrej jakości składnikach i sięgać po rozwiązania proste, które sprawiają frajdę i przyjemność i też są po prostu komfortowe. Wydaje mi się, że mamy już za sobą ten moment eksperymentu. Jesteśmy trochę tym zmęczeni. Na pewno pandemia i wszystko, co później się wydarzyło, pchnęło nas w stronę szukania komfortu i bezpieczeństwa w kuchni i trochę przywietrzyło tą scenę kulinarną. Myślę, że jest mniej pretensji i wyrafinowania w tym dzisiejszym gotowaniu niż było wcześniej i w tą stronę takiej kuchni od serca zmierzamy. Trochę też mówiąc to, myślałam o prostej kuchni i prostych daniach nazywanych trudnymi słowami, takim budowaniu tego poczucia ekskluzywności. Ja z wielką chęcią wbiję widelec, jak powiedziałaś dzisiaj, w te przepyszne jagodzianki, takie proste, a tak wspaniałe. 2 lipca przypominamy Państwu Dzień Jagodzianki. Proszę sobie sprawić tę przyjemność. Basia Starecka, nakarmiona Starecka, autorka podcastu Z pełnymi ustami, była dziś moim i Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. I didn't know that you'd be here tonight. Saw you again, think this must be a sign. Nothing you said, it was all in your eyes, no. Can I get close, even for just one time?